گلهای تازه، برنامه شماره 127، با همکاری هنرمندان گلپایگانی، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی و جهانگیر ملک. غزل از شادروان پژمان بختیاری، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. شب بر سر من جز غم ایام کسی نیست، می سوزم و می میرم و فریاد رسی نیست. فریاد رس همچون منی کیست در این شهر؟ فریاد رسی نیست کسی را که کسی نیست. بیمارم و تبدارم و در سینه مجروح، چندان که فغان برکشم از دل نفسی نیست. بیمارم و تبدارم و در سینه مجروح، چندان که فغان برکشم از دل نفسی نیست. سر من جز غم ایام کسی نیست. می سوزم و می میرم و فریاد رسی نیست. شب بر سر من جز غم ایام کسی نیست. می سوزم و می میرم و فریاد رسی نیست. شب بر سر من جز غم ایام کسی نیست. می سوزم و می میرم و فریاد رسی شب بر سر من جز غم ایام کسی نیست. می سوزم و می میرم و فریاد رسی فریاد رس همچون منی کیست در این شهر؟ فریاد رسی نیست کسی را که کسی نیست. امید فریاد رسی نیست کسی را که کسی Thank you. بیمارم و تبدارم و در سینه مجروح چندان که فغان برکشم از دل نفسی بیش از ما حال آن مرغ گرفتار اما باشد کورا نفسی باشد و ما را غفتی نیست امیدوارا. شب بر سر من جز غم ایام کسی نیست امید من اما بر سر من جز غم ایام کسی نیست می سوزم و می میرم هر یاد رسی امید من دوستم بیش است زما طالع آن مرغ گرفتار، کورا قفسی باشد و ما را قفسی نیست. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 127 بود که در افشاری اجرا شد.